Andes todo. Ciao listão. Ya amor, ya te queres tu. İçimizde süre gelen hayal kırıklığı, her şeyin bitmesine duyulan karanlık özlem, çok mahşeriydi. Bir an kıyamet günü geldi sandık. Sinsi bir sevinç, sinsi bir sevinç. Sinsi bir sevinç.